الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بجزاه وإسلام بارك الله فيكم. Kama jana ambapo tulipokuwa tumezungumzia kuhusiana na fadhila za Ali bin Abi Talib, na kabla fadhila tulianza kuzungumzia historia ilipokuwa kwa ufupi kuhusiana na Ali bin Abi Talib, kuzaliwa kwake na vile namna alipokuwa ameishi. Baadaye tukazungumzia fadhila zake na ukhalifa wake. Leo biidhnillahi tabaraka wa taala tunazungumzia ghuluu ambao anaifanya mashia dhidi ya Ali bin Abi Talib, kama vile ahlul ilmi wanavyosema, inna hadhihi shia, kwa hakika hawa mashia, ghallat fi Ali bin Abi Talib, wamechupa mipaka kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kama ghallat an-nasara fi Isa bin Maryam, kama vile ambavyo walikuwa wamechupa mipaka kwa Isa bin Maryam. Kwa hiyo mashia wamechupa mipaka zile sifa ambazo alizokuwa amesifiwa Ali bin Abi Talib, zile manaqib zake na fadhila ambazo alikuwa amesifiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wakachupa mipaka, wakafikia mpaka kumwita Mungu. Lakini nisizungumze mengi kuhusiana na kadhia hii kwa sababu wazungumzaji wapo. Leo biidhnillahi tabaraka wa taala wazungumzaji watakuwa wawili. Atakianza ni shekhe wetu Abu Arkam, Shekhe Ali ibn Masud Azinjibari ya Tanzania, hafidhahullahu taala. Yeye ndio ambaye atakianza kuzungumza, kisha atafuatia mzungumzaji wa pili. Kwa hiyo bila kupoteza muda, nimkaribishe Shekhe Ali, falia tafadhal maajura almashkura.